بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا أبتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. إنه الرحمن الرحيم، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الحور بعد الكور. إنه جدير بالإجابة وخير حافظا وهو أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، كتاغي بها جو جمعنا كان سيرة نتبلن دو سيكوندنا من سيرة الرسول أبي القاسم نبي الملحمة محمد أحمد العاقب الحاشر ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن آمنة صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فرنجران تنبلون سيقولون بألاكم لو إن كان تبنون بينكم جمعنا ونرقا Allah ko men baga gaater ni a jopete Allah jopanni te Allah to ngarla tiga salla nabi kamma rasulallahu ngaro kamma wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh adi fa ba gundu agi frasere di nyariya igara fo ma to rido bakken na karla nga ganda sina bana e hay sina la gare yal kadi e ha baga di nyari sa za gundu ni yakke mudu gana bande yakke ke udunde nga ato ni ri aba kuta jabeng Allah ko me wajibi ngam kamma muslimen ju kamma sarrom pille imbati oni batako wajibi nyani ki Allah garawaro kamma igana nyamare kanne ngino na nyamare kanne ge batta Allah ko te ganda nyamare kanne be non maslaha ngana nyamare kanne ge non paske wana sarrom pille ay fil ghalibi yero ko tenyani magaga be sarrom pille kundu ifilindi irame nyamarni fo yaganda maslaha nyaga ngondi andanga nanduna Allah gara inshallah so ningen dalina tong munda were gamma disel ngen da hobre jagana ga walire mungure sel ngen da hobre jokod naga walire mungure maslaha nyani gi andanga Allah ko fi dunya wal akhirah yata'ayyan alayk anna ambawa batu aro kidigan kanne ngon Allah kiti kambaro nyari kamma maafu wa batu illa iyyahu wa bil walidayni ahsana. Allah wadni ghali waswayna al insan bi walidayhi aranya marti zarnum billi wasallahu al insan bi walidayhi Allah ranya marani batwa. Naam yata'ayyan alayka ya abdallah wa ya akhil karim anna anduk ya gharawdul. هذا ما يضرك شيء عن دندورنا أرباني الله كمي بل مصلحة نعن غني مصلحة بغوري وانا دوم غبي الله كمي وقال لي مصلحة نعن أنا كاني تنغى أنا يغو انقدي بكوان دي أغلو نعن اكزامي نمي بيغا كان ينتي مو نعن يغلو نمو جانيو فانجان كندو إغاد نكبر أباتشلو أغابي أنا نعن أكي أما ينكي أنت أنت ستيدني أنت تقون غباني agana gile garlanga ana iramunyi megantongi kana ifitando kombatabarnde biranu yanginde wakamma igandi bagande ila akhirih amange gundu yagarenga maganga narangani mashallah Anani aranka ge su topoto asu senen ni anjiramu mpasin tonga telebe na iwame kama angira bunju senu iwame kama aro kango punna ge manga usulle me parandem bay kundu mashallah aro jalabu gunu timilinge na gam bay awa ge moya gam padi kena arware mende mana ibraninga ara brande mana angana tanga karna keta mangana tanga murajaana amurajaana ambren ke honde pusena khulle khulle nyana awa all right ngawa correct ina badla zerei problem nga bunga kama ya subhanallah mayra raga de me wudira mi wa wudira anda ke tu iramu yo goru ma ga en gawa yan dina inu fo mu nyime a har ni ge nyanga ila akhiri fal ghalibu ya ru mu nyanga nyene ay madrasa nga bahari aga de sharan garla bane de hari kuduna ngara mo ya garu nga serbe ma ga yaqu ana nyiri ya ya kenne don exam ngara nga ya njono ganyene parce que brain nga is okay is all right saazam baanya marqan dega bari yataayyan aleik maslaha nyana keno anda abdallah allah ku de ganda non kana allah itanna waran baa khairin ju warnan gillen inshallah ba yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ba yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wallahu aalam wa bihi tawfiq tirnindem billani adike diku foragallu benoge sogono bandara fada daila akhirihi foragallu zakawiri zakandirige ora kya golengi gar har zakiano magage zakandiri dara qutni allah yarhamhu ara haditham bagandi nandi annabi nimme alayhi salatu wassalam atan ta khudrawat nu kuno gande sadaqa ke haditha kundu رجل علي حديثا يعني وعائشة نسمنا من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما خضروات زكان دي الله قال اهدي مكيلا موزونا قاه عندما بنغاو والله أعلم وبه توفيق قال قالوا سيرا بدينا تم بلن دو سيقول نجاني كي من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ahzabun gure nganda mugu anyeme anyeme di farage ganyenya sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'i farage anganya ahzabun gure nganda abdullah ali sahaban radiyallahu anhum wa sallallahu wa sallam ala rasulina alkarim farage ahzabun gure nganya allah ri gonno nyilandi ima ganye feu ganye gandanya ni bangemene Paragyale hi salatu wassalam ayam ganye Allah gonno ngalla illa ni ma ganye Allah ra nabi nyimben de ma islam awon na muslimon de ma wa raddallahu alladhina kafaru bi aydihim lam yanalu khayra bona khairi bana ma gidara bona nyimba gida Allah ra fange ngaya paragyade ademe ayle kati khojenga agrisim kumbunga ari gada nyokunja undini ramu bagandi araga oma banda ummu salama wa yanqinonga yange mballe jibril katai alayhi salam aranya marti herego yanga katabani quraida ati muhammad maga anya kunjawni giranna naga bane quraida farembo katabani quraida aro muhajirun lan lazar gango mbo katabani quraida allah azza wa jal arakanu yanga rigi jemmonde kayra du sangaluti isangalu nyai ogana di sangalu kiri koro nyanyi maga foani kundu apene chwat ndeng ko denyani e dingra begi maga asikion denyani gambe ange na famnu ge killeani imaka to annabi ge jange ge ne masawe me makui ge ngai meti mboka ta muslimon fare kera gore katia ko batunga gore kata gaso nga mogode o ere famnu aba ra gore katia ko batunga gore kata gaso nga mogode ara sorawon de bariya ara gore katia ara gore katia ko ko kingirunga goren gadda sungumu nga mogobe sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gore gadden dalli kama bidan kontinu kebegi maga igo nga aro kendana harmare me hajuga kingena yi alay nyamene mayre kunni ne kanu zawdu kama la shak tambilro bido kara gi dangi halle ire kanu jawdu kama eto yang ka muhammadu ki demure italla farno yang kanan ki demure kebe galinganda kite nganna kito kama ke bonen kinye e khe banga gesen kinya kantinge ma kebe go ma gara mare me haju serane ha juaga jope kontono bange yang kan nabi kite mure iga anga faren kite mure i ala inu ngaro bani quraiza ala inu benu kan yukum maka kunni au sigam ko nyai faren nga sallallahu alaihi wa alihi wasallam faren da mure ala inu kui ina ngiti no kondi bani al ausi haga kidni ron lakin ausi ke kan ida la farna ngani gangkang kidem mure o amurna ngalla fare annan ciro katia ko angara ke men dawari bani qainuqa bani qainuqa fare ni bagani madina i haga ke aji ke bani quraiza kama ya ga ke atirne ni siron ni den alla fare ni bagandi madna no kondi fare ndi rangani ngamunda ga ngiti ga ala inu gamma rakia ko yahudiyan ko kan kondi kakia ko yahudiyan ko kondi yahudiyan ko dangani qamunda ba ga ala inu kungi da ga kama hulafaukum qalu naam ada wa qara seren juga ni ngondi be akid ni kan ngondi ido kuna sa'd ibn mu'adh ki de nyamunda sa'd ke boga danga ahzabun kure ngagar kitan de tammenga abara me wato gadi aga dua al katwa kama azza wa jalla tammagi karagan tagani ya gen jabat ndi ya bani quraiza ngondi ido kuna sa'd ki de nyamundo on ngondi muhammad idu ngadi sa'd ya radiyallahu anhu akem mani beranga amani beranga tawan dendano ani do falle ay ira gado sa'di batenga ari yase dundenga farenga ma Allahu akbar farenga sedu farenga sahaba nga sedde farenga ana Allah ko menyo ko mukale ngiti genda sedde fare wallahi genda sedde me ganji gen sheikh nyaay gani gawar daga na marasan gombo ngairo me ganji ina qige ya itamba ya guda ambar angar nyango en an ambar ambar go da mo ronga ma ga taibu mo ronga ngandi gendi paske angi ngar nyanga nyara nyaagu tay anganda haram bro go da dandi takallahu ya abdallah kardi fong Allah gara kewe kinya nganya na banna nga banna hum banna nge tan takenye semben ta inu bukin ni sare Allah kome nganna mukia yonginu na buru Allah sirayen ta sababu laga syar'an sababu nu anna tu gang kam angkam ma Allah raddu la gara muro ku muslim wa dangani pa golli la gara dangani dunan tambika nyaro golli ka pa ya wudu ku inda Allah gara ngar lakke be anna tanga du makka kenga hari yunanna ntambi tambi denda tambi ni nangko tanga Allah gannu tanga ya garu yogono kaya sabira kina num bitage mo wandambe anamu ga tingen dambe ganje urnana munda wala usasi ari dadno ustad anamu ka ustasi angen ya ustasi nyai ya subhanallah ay jaga ga guduna gira ga ya ustasi mu manga e la gendari Allah gann Allah kama ilo ginda hunde anamu ga ti Allah ala kanake la hawla wala quwwata illa billah ala kanake kaunga ga gondon da umbera ga garo jazan do modon ni garaga yang ga guban do ngara singa tagenya ustaz nye ustaz nye ko roga gi jimbe ngai dreet ke ya ga bu tanu zabara ustaz a wi me geta tigen de na ngala mu koy ara ga da ga yaari mura to ko garam ko me garna tige yaare ngana dange na mari gol ndambe ya nga do ku wona moñi moñi o ga nya mere ga mere ka he ku ka ru na ga o go dina ga ko do mora tra hori ma sha Allah sa za ge seren do business le min na me a amay zire ga ane wona insha Allah ora me abaranda ko no ya ga gida tige do Allah qad la ila tigen ustasi faske ustasa wala ko fure sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi Allah ganna gande ay ko manda ngani Allah gannu ganda serenge na iri Allah naro nganyiri ata duna fitna ngoro yongiru ni nabren kanu yang gore gije mun no Allah gannu tanga almuhim Sa'd ibn Mu'adh ilo sa'diri Lausgan gongara Sa'di wariti igri kataiti Sa'di iti ando kusro kundu ala inuku hulafauna Sa'di hulafauna anna siro ino kondile angki tenna nya ini bagandi de begeta ka maka fotang da barkuere urang ngoto ro kudalla Sa'di anna angki lundo ama se se tanga digame nga gabaka ma ati time ngine time be biran ngine biran be malian nga do aro senegal no murtan no o gambia kanne nga gabo aba nyanga ni itashwish ne a wana do tibabu ngane gay angale nga i wak bira jaga se din katay itagana gabo aba i bagande ni imuradu ndi biran a aba gana yam bo ma Allah ko mo wa akhi kallam ndo malian ndo murtan do senegal no jazakumullah anna khaira aro gine ngo walla nya gana gano ode bu kusu tangati islam aunga gana baraki rode bu kuno wandi ya insha Allah wa okilun to pakene sir sir allahumma ganda mawdu na ga gambe ango ku bana wutu ora kawte kana yambo ma saka gana ko mba utere e gabenta so ninge muko anda famu so ninga ngani hibenu ga tini mangu tinga ndanga mangu yite randaje mangu tinga ti mangu yite allah go me wanda ge bonne gare mesmara gunnange tikawati mama mangui tegara ndi manige tike mangui tegul qultu ya miskina annaka nallay idini gara mangu dinga soni ngem balada ni mangu ite idanya ni jernal asuni ite nge amma mangu ite fa hada la yusmin wala yughni min ju e wakilun to qati wa ngane gari sisri anga golni de bebere anga kanne be ko no gabon ninde gitte gamal galibu anga nayi kumero indambu ya wala gana ma khabar ne ma hada insha allah o wakilun to qali sisri fa jazakum la khaira sakadi gogna kinya kitabu in sharhande nga yo kembre agana gabononga awa toroni ta allah kuma ma'adiratan wa afwan insha allah wakilun to ko almuhim saadi ati taamu nyankine jaragi ganti iragana e bire nyankine jaragi ganda saadi ragana allah jaragi nana jaragi nda ganda saadi ragana allah khibare no la yakundonga agari farenda yahudiyan gotemne kada ati kani saadi ya aw sigankene ne kado kwani hinalle monga alay no nyane kafinu ngame no ni kenyane alay na tayib ati saadi kadunge anya kidana ngakano gondi agana kidebe kudu gadu ngene dai idina amuru ngene dai atagana kidebe kudu nge muhammad gadu ngene dai ati saadi kuni kha hinalle monya manna e bani quraiz al yahudiya no kadi yana dabarni idina munda bani al ausan kiti no gondi irasre suga imasre suga sugandi gandange saadi idan kana kide be dungar kidi no wanda dungar ni no wanda sa dan dungay nana kida nan ngayan joron kamma ando ku al yahudi al kamma qala na'am ati kidi kide be gamma ka ikam faren ken ndi rakhe bagay sa'd ibn mu'ad radiyallahu anhu akidi le yahudi al kamma ti fofo gani muna gumenyai ina kari munonga ho tan ngai nan kari kari ga mere ni igo nyangara soni ganga soni ganya rake kono muna gumenya le mena mbuchine mbakaria elamu kokolo nyen ya kembre sasa ogna tumuna gume waga ke kana moya terne bamba ngore agi nyindunga terne farenti saadi ti fofo gani igo nyai gadangana ken ngande nan kuti ankara ya garuna nya mona burunga lemunu nawuti mona burunga na bre sugi maga asuna nya laga lokin na bre muslimo dangan subhanallah faren alayhi salatu wassalam adi saadi dangani adi saadi ambaga kidi kusoro no ngondi ti allah imme kidi nye kambaru nye re kamma yassala imbara ndunga saadi kidi na ira ku ngoron cho na le awuri am le ti bana bana kamo tumi kata kamo nye re sere khanne nan ku di kata ke kamo tumi kata kamo nye re sere kenya khanne nan ku di kata gumbage ya ari bana ga wi no ngondi rakari kenya ga le rakari kan kan ne kamma ya garin takalla o maga kurendi gandagara gajang aranya ko ku amerigenu ya garu soja ndi mara ngadire ne ko yugo mo o gana bugi da ona ku birim birni ne man ni ona ku ngarnia o gana di yare nda gallo ya garu aya garu nyana di anda famu kumba gor mi menu hendanu sirandunu ku jaganu jaganu na sorong gombu nya tu anda famu masha Allah adona Allah ko monto bodo ma yo kunta kala aganda usama billahi ndi remu gara ku jaganu ga garo ma tanfidhi fina yago kwa gani idi america na me algharib jiddan idi qawun de qara america hanne mo aze ginge irakan irokan america na me yaktuluna na nahnu yago kwa gani atanfidhi fina nahnu o ku muslimina kwa gani araitum hada almuhim ya gare yago kara kenya gare kara rasrenya kari ra sahaba yago kari igani khallad bun suwaid ke gara bununde nya ke wo kamba agni kombe gamara bunu na yugo kari ira yage to kai aga kure ke sarawnu ke ganya mega yanka nabi ke de mure ira ke yare karti ke sahaba karne huyay ibn akhtab agen bani nadirin ke nyani bani nadirin ke nyani hagari ayande ke problem su kos huyay ira ga kari ay tik tak ke sunaya kille ira huyay ibn akhtab ga kari almuhim kamo tumiro kamo nyare sere na ga ira ke kan ngu du kata gumbage ya kembre lagal lo ngina burun takandi anda fahamu garu nyakube no gabo dangannu e dangdo sahaba ondo menaka ya garunga takandi ido menaka irutu mona burunga irutu mona burunga gadan nyokebe gani ibange gara utule yahudi an kubanga gota gadan nyoki gabe ka handaga ma wujune do kamo karagi kafa irake mutunonga kamo nyari magandro ke nyinonga angatu iparando nya yahudi an gundu tayamu swana nyina gadan nyoke inadumo ngam nite allah kin khagan tonya raihana fareke ya qira raihana uma akengare annabi imme tagande yan wonni farenya ngema kenga raihana bint zaid bint amr yani bint zaid ibn amr bint zaid ibn amr bin khanaqa agani raihana akenge ma nabi meta kenya fare kera khan nem poro ara muri meta ngani fare kera yani raihana ni jonga runga para islam awunga igo yora ka tai wa ara islam awun sharah dan ngani ara kona dan ngani ibe kan islam awunga aso memen ka islam awun dan ngani adunga di islam awunga fare kera sugandi ina autu yakai ana tori ikachenga adunga fare kera akan nem poro ara autu yake lakini yogon watini idi fare kera toki kitemure kitemare waita ko ama mo aku milan tenga kata kebe i fare kera autu yake nyale sulam nam wa in kana hunaka riwaya nan di fare kera ma walla tabane idi fare kera ora tabane ken ngarande ga jongi mane ita ken ni ara su na sir sir subhana gora ita de mi su nu su ki kote kote asu ki kote kote ke agba nabi kama ita nabi rawara annabi gara wara ani wunu warande ke wiyen lona anda bakka wiyen lona anda bakka fare ngana ra kam mata yusu anani nuwa fare ke yam ba maka ayla asagani lakin na kenya ngara nabi kan akara nabi kan ti khasu ngontinu nga paske hijra ntina tamuni yani roihana ga kara ara itum hada allah komo suge ngana kinya degere goy anda allah komo sire ngali be kam pas duna suwe ke ara suge nga kinya degere goy migat ne tarawara sallallahu alaihi wasallam yaquluna hada nanda bi hadhihi riwayati fare ga suge nga kinya degere goy ga suge buru annabi rawara ona ken kara in mesaw no le reality na har mare ma ko noni hunaka farq baina al ghira wa dictatoria dictatoria ndo suga in dabana ya kara law suga ga itan na nya taiwan dictero you dictating people dictatorship ag serenga ran ga no mo ma ngana nya dictero nga against him anan ko na mbay har mare mo nya ko na mbay har mare me nyong ki mo nya ko na na wa la arjuk aganda serenga ran ga ko mo ko ya gare allah way sugnu idi sugen ne kanyo enta gumanje ka yogonu sugen ni selfish awne definitely kani hard fact and reality gira nyaru ngabe bange sasa igun jure nyo iyo gonu sugen ni selfish awne aro nan dictate na freedom jura ga bakama kera kanya gare kanyo eto ko kine gidi merwa la shaka nan gonwa antum bakari antum bakaduna swali an ando ko sondo anado sondo nde so haro go ay birim birne ira ikora nga gilendo ira ingolla ga baare suuri ingolla ga moy i hatan di tamu ngi wa inshallah o gwani hatana allah suunu limiting nga kan nan ju manga da dictatorship li debendi o ko malay dictatorship na any more ke debe ora ken o malay dictatorship we don't need it definitely o malay dictatorship ka nga suuna ngi ne degere goy soro la dar yim benam ma randa harte ko nan na tanga ya ga murru ke nga man this is not good. This is not good. It is not good at all. You know, amanya hibrenya. Wallahi hada andagembe. Tayyib. Rihana annabi rasagandi kanat tabki wa faragehi nay sallallahu alaihi wasallam ara asagandi alaihi wasallam akenya kan annabi kane akara sinata mundi nyai minal hijra. Awageli hinu ngai bangando ngala Allah ko meganya ke sinen gondi. Abi Rafi' ira karike sinan gondi. Agani wide businessman wore nyani igo keni julanye so ningendri julanye jula kore kore ani hijaz jula kore nyani ke igo yahudu khaybar imange ngal aragelli soron bogoro ngai kuwenu gara sorfande ndabari ahzabun gurege dagare ahzabun gurege serabenu gara sorgo sorgo maganya ke igo kapie aragelli ho diganyime kundigi nyana gai ahzabun gurege sorgo sorgo ndangal tilina kantan gara nabi li sahabun ngamadna nyiyen سرو كرا يانغري قال لي خزرج الى ان تقدر ان كتا تيكي و كارنين انا ورغي قول اوس على اوس غانكو غا ورغي مخوبه تي كعب بن الاشرف كارنين اندان غا امد الله ارمور النبي نانتي لايكي ابي رافع كارني الفارن تورو وبالتالي ارسلون تشين دان النبي احزاب غوري تيك تاك سوغانيا ياني غولو اكن خيبراي خيبرنا مدنا سلاني ايتا النبي دانغني الى دغنا كيغو اتاك اينا كاري فعلا رؤيك الله نغدي دغا ايما كان عبد الله بن عتيق ايغاتين دو خيبر ما اتي جروب كي دغان ني نغاتو كوتي دغان اتي خاري ندو كي دينغراي بغالاي دغانا باسكو ايكو علي اوديا نو تايب سو انا نينا ايدو غاردين تو نيا نينا دو غاردين يا غاردين بيدي سونين كان اني فرانسي ان كان ني فرانسي ني انتي غاردي داسي مناري سونين كان دا غاردي تو اوغرا دو تانغان دو سانغالو يرا دو سانغالو نا تايم سو ايدو سانغالو ندو نيا Al-Yahudi yang kundu. Iko keti ndaga ati soro kuna katila ati karandu were kudu sangal lunde kega mwobe lakte ke dingra na tu galakitangana na kanyare wa ona strategy num pay oro mo ado ga na raga ona mission ke timbandi o bakka kambo anda wari ku wanga na mission ginu busoro ay sere bane ko tanga na mission ginay an o ku sa sa dunanga na bane ki mission ginay bane annabi sahaba na duna karoma ka hawla wala quwwata illa billah ku an yugunga arrijal igati yugo ni mekka da to mono ko ano wal yaga lay daga na abi rafi assassination ke odanga men ga lengi kane nandaga akar killeri killebe soronda bakka seda soning ke ngana hasar ni ni kitabu ngara za jamba jamba irun karnde kata konno ken killera ken killenda be lakina sahaba no ku jamba ndo ay do o irakan kar kil ando kalle nyam ba khaira kar ti killa kille be soro unta bakka seda english nate assassination arab nate ihtiyan kee go daga ara galla kitanga na ke tugare akaturo na maka kembre galla ke mo yende uronyan dibake be gayi ari be ke melget kenga makati yawo awa kage no wonde galak tangana ge arawari adara ngana tinni go lono wonde siri mbaga lay galak tente ka awrollo arasimara sera na kape ara nonge nyen nonge betere aro ko du galak tete ka ara galak ko juso aken daga akude no goya atengu no goya ma honduga latu jigante ngene jiginen time be soro ko gondi wutu agri na daga galak tangana ge sagata na karle mu muta maka kenga chabi nunga na la ko gusu ngi kura ngani igana igollegeti mandi bakka kamo ake magay le kata sahaba ko tu biaw alay bana na golleke dun karande wa fi'lan ya kun dun qay arla ko gusumu ni bakka kamo adaga ma abu rafi aga din grabe wa ta abu rafi aga din grabe adaga ma abu rafi aga din grabe ka bijenya na nga agana lam bakumu way be nyaari abu rafi aga din grabe adaga maga kene kan din grabe age din grake ara abu rafi aga ati abu rafi aba rafi ko anga anga ngondi sere alle ne go mathalan lillahi almathalla wa rahmallahu aba aisha rahmatan wasi'a mathalan jawa kage de abu aisha ti arin gradi baba mashallah allahum hanni min ayya ken kandam dara yogo kanne imi dara kanne yogo use no nga agade bi use na dunya ko ga kage ta mathalan ko an kallem be nan ati aba rafi abu rafi ay tikoni ge atindo kan abu rafi kan ge agati abu rafi ala tuna exactly na minna paske bidan strategy kan ware abu rafi ala kan ke atage ni kan ge adingra be enti do ngusa karta ba because bidan ya rende ati abu rafi rajaba tikoni ge atindo kan ge araka habita ata atiwak arakutikana kaha ke miss ailadna abu rafi عبرافي يدع ويل ويل ويل لامك يعني ويل لامك ويان قاتين امارانني كونيجي ويل لامك من هذا كونيجي كيكمان باغي ما كون بيغان وان عبرافي اديغام ما غوبا كونيجي بانارانن دي يانغان قاتان امارا كونيجي ان نكو كين جاغان ني رافام كات كي غان ناغي ليدرا ار نو سترايك instantly ara abu rafi'a ara kutika abu rafi'a kanu kallana gani akharu sahaba kira trai na hurbaka abu gundenga kompon gamma wa urnu akhanu aire atangose atanga kose akadu bagandini na dukur du baka ma isangaluku rakenga araga ma besangaluku rakenga kuro dire na me no gonno sahaba banu gonu ga selanga agatini terenga igra dire mugu ira no rosh dire ga digrabe igar la kegay adigami da ngalan di haga re tanya ngos ira utira ka tan nabi alayhi salam fa alayke sallallahu sallama ara taake masa aga wa bada tan ma hose maka tera allah ko mo allah natu maage mo ngata allah wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا طيبا حلالا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار ونعوذ به من الضلالة بعد الهدى ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الحور بعد الكور كما نسأله سبحانه ايجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا ونسأل عز وجل يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.